باب إطعام الطعام من الإسلام. كان كلانا یہ اسلام میں سے ہے. اس باب کا ایک ربط ہے ما قبل کے ساتھ, دوسرا مقصد ہے ترجمۃ الباب کا. ما قبل کے ساتھ ربط یہ ہے کہ میرا ادنا تعلق آپ کے ساتھ یہ ہے کہ میں اپنے ہاتھ اور زبان سے آپ کو اذیت نہ دوں. دفع مضرت یہ ادنا تعلق ہے. اس کے بعد اعلی تعلق یہ ہے کہ آپ کے ساتھ احسان کروں, جس کا نام جلب منفعت. جلب منفعت. اس سے اعلی تعلق یہ ہے کہ میں آپ کو اپنا برابر اور مساوی سمجھوں. اس سے اعلی تعلق یہ ہے کہ میں آپ کو اپنی اوپر ترجیح دے دوں. تو ادنا تعلق میرا آپ کے ساتھ یہ ہے کہ میں آپ کو تکلیف سے بچاؤں, جس کو دفع مضرت کہتے ہیں. اس سے اعلی تعلق اگر میں آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں تو آپ کو فائدہ پہنچاؤں, جس کو جلب منفعت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس سے اعلی تعلق یہ ہے کہ میں آپ کو اپنا برابر سمجھوں. اس سے اعلی تعلق یہ ہے کہ میں آپ کو اپنی اوپر ترجیح دے دوں. ٹھیک ہے. اس ترجیح میں بھی ترقی ہے. تو ما قبل باب میں ادنا تعلق کا بیان تھا. باب من سلم المسلمون من لسانه و بس, یہ ادنا تعلق ہے. اور اس باب میں اس سے اعلی تعلق ہے, ترقی کی, کہ باب اطعام الطعام من الاسلام کی نفع بھی پہنچا دے. تو پہلے تعلق سے اس میں ترقی ہو گئی یا نہیں؟ لیکن یہ پھر بھی معمولی ہے, کیونکہ میں آپ کو کھانا کھلاؤں تو خود مرغی پاڑوں اور آپ کو دال کھلا دوں. تو میں نے نفع تو آپ کو پہنچایا لیکن اپنا برابر نہیں سمجھا. تو اگلے باب میں اس کی ترقی کی کہ من الایمان ان یحب لاخیه ما یحب لنفسه, اب مساوات کر دیا. ٹھیک ہے. اور مساوات کے بعد کون سا تعلق ہے کہ میں آپ کو اپنی اوپر ترجیح دے دوں. تو اخیر لکیر میں ہے باب حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان, کہ دوسرے کو محبوب بنا لے اور محب محبوب کو اپنی اوپر ترجیح دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر محبت کی دو قسم ہیں. ایک یہ کہ صرف محبوب سے محبت ہو, یہ ادنا درجہ ہے. اور اعلیٰ یہ ہے کہ محبوب کی وجہ سے اس کی متعلقین سے محبت ہو. تو ترقی کر کے بعد میں فرمایا علامت الایمان حب الانصار, کہ اب حضور سے محبت اتنی بڑی کہ جو آپ کے متعلقین ہیں ان کے ساتھ بھی محبت پیدا ہو جائے. تو یہ امام بخاری رحم اللہ تعلقات میں ترقی کر رہا ہے. اس سے پہلے باب میں ادنا تعلق کا بیان تھا جس کا نام دفع مضرت ہے, اس کو ذکر کیا تھا اس عنوان سے, باب من سلم المسلمون من لسانه ویده. ٹھیک ہے, اس سے اعلی درجے کا تعلق یہ ہے کہ دوسروں کو نفع پہنچا دے. تو آج ترقی کر کے یہ کہہ رہا ہے اطعام الطعام من الاسلام, یہ پہلے سے ترقی ہے یا نہیں ہے؟ پہلے میں صرف دفع مضرت ہے اور اس میں منفعت ہے. ٹھیک ہے, لیکن اطعام الطعام بھی ادنا درجہ ہے کہ میں خود مرغی پالوں آپ کو دال کھلا دوں, تو اطعام تو ہے لیکن مساوات نہیں ہے. تو آگے ترقی کر کے مساوات کا ذکر کیا. من الایمان ان یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, جو مرغ اپنے لیے پسند کرتے وہ دوسروں کے لیے پسند کرو. مساوات آئی یا نہیں؟ پہلی میں دفع مضرت ہے, دوسرے میں مواسات ہے, مواسات مانا دوسرے کو نفع پہنچاؤ, تیسرے میں مساوات ہے کہ دوسروں کو اپنا برابر سمجھو. ٹھیک ہے, اور چوتھی میں ترقی کر کے کہ نہ دوسروں کو اپنی اوپر ترجیح دو. حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان, کہ حضور کو محبوب بناؤ, اور محبوب کو محب ترجیح دیتا ہے اپنی اوپر بھی دیتا ہے. ٹھیک ہے, پھر محبت کی دو قسم ہیں, ایک یہ کہ محبوب تک محدود ہو, ایک یہ کہ متعلقین محبوب کو بھی شامل ہو. تو حب علامت الایمان حب الانصار آئندہ صفحے میں رکھا کہ اب حضور سے محبت اتنی بڑی کہ جو آپ کا متعلق ہے اس سے بھی ہماری محبت ہے. جیسے آپ کو قرآن سے محبت ہے تو جو کپڑا جو رومال میں قرآن لپیٹا جاتا ہے آپ اس رومال کا بھی احترام کرتے ہیں. بیت اللہ سے آپ کی محبت ہے تو حرم سے بھی محبت ہے, تو مکہ شہر سے بھی محبت ہے, تو حجاز مقدس سے بھی محبت ہے. محبوب کے متعلقین بھی محبوب ہوتے ہیں. یہ ہے ربط اس باب کا ما قبل کے ساتھ, کہ ما قبل باب میں ادنا تعلق تھا جس کا نام تھا دفع مضرت. امام بخاری نے ترقی کر کے تعلق میں کیا فرمایا, اطعام الطعام من الاسلام, یہ اشارہ کیا کہ اعلی تعلق یہ ہے کہ دوسروں کو نفع بھی دے. اب بات سمجھ میں, یہ ہے ما قبل کے ساتھ بلکہ ما بعد کے ساتھ ربط. باب اطعام الطعام من الاسلام, اس پر ایک اعتراض ہے کہ جس طرح بھوکے کو کھانا کھلانا ایمان کی نشانی ہے تو پیاسے کو پانی پلانا ایمان کی نشانی ہے, ننگے کو کپڑا پہنانا ایمان کی نشانی ہے, بے گھر کو گھر بنا کر دینا یہ ایمان کی نشانی ہے. تو امام بخاری رحم اللہ نے اطعام الطعام من الاسلام کیوں ذکر کیا؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ یہاں عذاب حصر کی نہیں ہے, یہ مصنف تفصیل کرنا چاہتا ہے اجزاء ایمان کا. تو ایک جز ایمان کا دفع مضرت ہے وہ پہلے باب میں کیا, ایک جز اطعام طعام ہے وہ اس میں کیا, ایک جز حب الرسول ان یحب لاخیہ ہے وہ آئندہ باب میں ذکر کیا, ایک جز ایمان کا حب الرسول اس میں ذکر کیا, ایک جز حب الانصار ہے اس کا ذکر فرمایا. تو یہاں عذاب حسر کی نہیں ہے, حتیٰ کہ اعتراض کیا جائے کہ کسوا بھی ایمان سے ہے, پانی پھیلانا بھی ایمان سے ہے. ٹھیک ہے, اور بعض کہتے ہیں کہ اطعام الطعام من الاسلام کا معنی یہ ہے کہ اس سے مراد حاجت روائی ہے, کہ محتاج کی حاجت روائی کرو. تو اگر وہ کپڑے کا محتاج ہے کپڑا دو, کھانے کا محتاج ہے کھانا دو, پانی کا محتاج ہے پانی دو, دوائیوں کا محتاج ہے تو دوائی دے دو, گھر کا محتاج ہے تو گھر دے دو. تو اطعام الطعام سے مراد حاجت روائی ہے کہ مسلمان کی حاجت روائی کرو. اللہ فی عون العبد ما دام العبد فی عون اخی. ٹھیک ہے, یہ دو جواب. یہاں تک تو ربط تھا ما قبل کے ساتھ, اور اس کے اوپر اعتراض تھا. عمدۃ القاری نے اس کا یہ جواب دیا. دو, دوسری چیز یہاں ترجمۃ الباب کا مقصد, ترجمۃ الباب کا مقصد, تو مقصد سابق ذکر ہو چکا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کا مذہب محدثین والا ہے کہ ایمان مرکب ہے, ایمان اور ہر مرکب کے لیے اجزاء ہوتے ہیں. تو مصنف نے سابق باب میں ایک جو ذکر کیا اور اس میں دوسرا جو ثابت کر کے ایمان کو مرکب ظاہر کر دیا کہ ایمان مرکب ہے, اس کے بہت سے اجزاء ہیں, من جملہ ان میں سے اطعام الطعام. ٹھیک ہے, اس کا جواب کئی ہے. ایک جواب یہ ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے ترکیب مگر ایمان کامل کی, اور وہ متکلمین انکار نہیں کرتے. متکلمین نے نفس ایمان کی ترکیب کا انکار کیا تھا, اور یہاں نفس ایمان کا ذکر نہیں ہے بلکہ ایمان کا, اور ایمان کامل کو ہم بھی مرکب من الاجزاء مانتے ہیں. دوسرا جواب یہ ہے کہ ایک اسلام ہے ایک ایمان ہے, یہ دونوں جدا چیزیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار اسلام کے بارے میں پوچھا, اور جب جواب ملا تو دوسرا سوال کس کے بارے میں کیا تھا؟ ایمان کے بارے میں کیا تھا. اگر ایمان عینی اسلام ہوتا تو اسلام کے بعد ایمان کے بارے میں سوال نہ ہوتا. معلوم ہے یہ مغایر ہے. دوسرا یہ کہ نبی علیہ السلام نے اسلام کے جواب میں اعمال کا ذکر کیا, تقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان, اور ایمان کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کا ذکر فرمایا, تو میں نبی اللہ و ملائکتی و رسولی. تو یہاں سے تو اسلام کی ترکیب ثابت ہو گئی, اس سے کس کا انکار ہے؟ ہم انکار کرتے ہیں ایمان کی ترکیب. ٹھیک ہے, اور ایمان اور اسلام. قالت الاعراب آمنا, قالت الاعراب آمنا, قل لم تؤمنوا بل قولوا اسلمنا. اب دیکھو قرآن نے دیہاتیوں سے ایمان کی نفی کی اور اسلام کا اثبات کیا. معلوم ہوا کہ اسلام ظاہر اقرار اور عمل کا نام ہے, وہ دیہاتی کرتے تھے, اور ایمان خدا پر مکمل اعتماد کا نام ہے, وہ ان میں نہیں تھا. تو دوسرا جواب یہ ہے کہ جناب یہاں سے اسلام کی ترکیب ثابت ہو گئی, اس سے ہمارا انکار نہیں ہے. ہمارا انکار تو ایمان کی ترکیب سے, وہ ثابت نہیں ہے. بات آئی سمجھ؟ دو جواب. باب اطعام الطعام من الاسلام. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن ابي الخير عن عبد الله بن عمر ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم, ایک آدمی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, ای الاسلام خیر. ایل, یہ ترجمۃ الباب, یہ ترجمۃ, اس کی مناسبت ترجمہ کے ساتھ تین ہے, ایو کے لفظ سے, اسلام کے لفظ سے, اور خیرون کے لفظ سے. ایو کے لفظ سے میں نے بتایا تھا کہ ایو طلب تمیز کے لیے تھا, اور ما بال امتیاز فارا ہے ما بہل اشتراک کا, ما بہل اور ما بال اشتراک کھلی کا اور مرکب کا نام ہے. ایک معلوم ہوا کہ اسلام اور ایمان مرکب ہے. دوسرا یہ کہ اسلام مضاف الیہ ہے ایو کا, اور مضاف الیہ ایو کا کلی و مرکب ہوتا ہے. ایو شیئن, ایو مضاف شے کی طرف اور شے کلی ہے. معلوم ہوا کہ ایمان مرکب ہے. خیر, یہ تیسرا استدلال ہے کہ خیرون اس میں تفضیل ہے, اور اس میں تفضیل چاہتے ہیں مفضل اور مفضل علیہ. معلوم ہوا کہ ایک اسلام مفضل ہے ایک مفضل علیہ ہے تو یہ قابل ہوا تشکیک کا, زیادت اور نقصان کا, اور ہر قابل زیادت اور نقصان کا مرکب ہوتا ہے, تو ایمان مرکب ہوا. اس روایت کی مناسبت ترجمت الباب کے ساتھ تین ہو گئے, ایو کی ذریعہ, اسلام مضاف الیہ ہونے کی ذریعہ, اور خیر النس میں تبدیل ہونے کی ذریعہ. قال, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہترین اسلام یہ ہے, تطعم الطعام, کہ آپ کھانا کھلاؤ. کھانا یہاں طعام میں بھی قید نہیں ہے, مطعم لہو میں بھی قید نہیں ہے. اس کا معنی یہ ہے اچھا کھانا ہو یا برا ہو, گوشت ہو یا دال ہو لیکن کھلاؤ, زیادہ ہو یا تھوڑا ہو کھلا دو, اگر آپ کے پاس ایک کھجور ہے وہ کھلا دو. اتقوا النار ولو بشق تمر, تو طعام کے اندر اعلی ادنا کی قید نہیں ہے, قلیل اور کثیر کی قید نہیں ہے, جو بھی آپ نے کھلایا, اور متعاملے میں بھی نہیں کہ رشتہ دار کو کھلایا یا اجنبی کو کھلایا, امیر کو کھلایا یا غریب کو کھلایا. ٹھیک ہے, وَتَقْرَأُ السَّلَامَ, اور آپ سلام کرے, عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفَ, اس پر بھی جس کو تو جانتا ہے, اس پر بھی جس کو تو نہیں جانتا. علامہ عینی نے لکھا ہے کہ صرف سلام پر اگر دنیا عمل کرے تو تمام گناہ مٹ جاتے. تمام گناہ, گناہ کیا ہے کہ ایک آدمی دوسرے کا مال لوٹے, گناہ کیا ہے کہ ایک آدمی دوسری کی عزت لوٹے, گناہ کیا ہے کہ انسان دوسری کی جان لوٹے, یہ ہے نا. لیکن جب میں باہر سے آتا ہوں اور کہتا ہوں السلام علیکم, اس کا معنی کہ گھبرائے نا, آپ کی جان مجھ سے محفوظ, مال مجھ سے محفوظ, عزت مجھ سے محفوظ, وعدہ کر لیا. اور آپ کہے وعلیکم السلام کہ گھبرائے نا, ہم تو فوج ہے لیکن آپ کی بھی جان مال عزت ابرو ہم سے محفوظ. اب اگر میں اپنے وعدے کا کار بن رہا ہوں تو قیامت تک مجھ سے آپ کو تکلیف نہیں پہنچے گی, آپ کو مجھ سے تکلیف نہیں پہنچیں گی. چوری ختم ہو گئی, ڈاکہ ختم ہوا, زنا ختم ہوا, قتل و قتال جو ہے وہ ختم ہو گیا. یہ ایک ایسا جامع لفظ ہے جس سے دنیا میں امن و امان قائم ہوتا ہے, بشرطی اگر ہم اس کا مفہوم سمجھا جائے اور پھر اس پر کاربن رہے. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بہتر اسلام یہ ہے, تقرا السلام علی من عرفت ومن لم تعرف. لیکن اس میں ایک تخصیص ہے من عرفت اور من لم تعرف میں, کہ وہ قابل اسلام کا ہو یعنی کافر نہ ہو. کیا نہ ہو؟ کافر کو آپ سلام میں پہل نہیں کر سکتے. اگر عیسائی آپ کو کہے السلام علیکم تو آپ کہے وعلیکم السلام, لیکن ذرا آہستہ کہے ان کنت مسلما, ان کنت, بشرطے کہ آپ نے توحید قبول کی اور اشاعت التوحید میں داخل ہو گئے پھر بگاڑا. اگر آپ اشاعتی نہیں ہے تو آپ پھر شرارتی ہے. ٹھیک ہے, دیکھو بریلے بھی اچھا جی. بس یہاں ایک سوال رہ گیا, وہ یہ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کہا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانی ہوئے, لیکن جب اس نے غیر مقلد نے سوال کیا ای الاسلام خیر, تو فرمایا اطعام الطعام, ان تطعم الطعام. اور جب پھر بگاڑا نے سوال کیا تو فرمایا کہ ان یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. اور جب ٹیڑی نے سوال کیا تو فرمایا حب الرسول من الایمان. اور جب جماعت اسلامی نے سوال کیا تو فرمایا حب الانصار من الایمان. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کی مختلف جوابات کیوں دے دی؟ ٹھیک ہے, تو عینی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکیم تھے. وہ جس مخاطب میں جو کمزوری دیکھتے تھے اس کو دور کرنے کے لیے اس کے مطابق جواب دیتے تھے, اس میں ضرر رسانی کی کمزوری تھی. تو حضور نے فرمایا مسلمان رہنا چاہتے ہو تو سلیم المسلمون من لسانی و یدی. جب غیر مقلد لایا, یہ مکی چوس بخیل آدمی تھا, تو حضور نے فرمایا من الایمان اد تطعم الطعام, یہ کمزوری آپ جو ہے وہ دور کرے. ٹھیک ہے. پھر بگاڑا نے سوال کیا تو حضور نے دیکھا کہ اس میں غرور ہے, تکبر ہے, خود اعلیٰ سگریٹ پیتا ہے اور ٹی وی کو جو ہے وہ دو پیسے والا سگریٹ پلاتا ہے. تو اس کو فرمایا ان یحب لاخی ما یحب لنفسی. ایک آدمی میں سنت کی کار بند ہونا کم دے گا, بدعات کی طرف زیادہ مائل تھا, تو اس کو فرمایا حب الرسول من الایمان. جماعت اسلامی کو دیکھا صحابہ کے احترام نہیں کرتے, تو حضور نے فرمایا من الایمان حب الابصار. ٹھیک ہے. یہ ہر بیمار کا جدا جدا علاج کیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا جی. عالم کو کہے تو جب وہ بزدل اس کو تلوار پکڑائے گا جاؤ محاذ کی, جب وہ فاسق ہے اس کو تسبیح پکڑائے گا جاؤ کونے میں بیٹھو اللہ اللہ کرو. بات سمجھ میں آئی؟ ایک آدمی زبان سے جو ہے وہ تیز ہے تو اس کو ذکر میں مشغول کرے گا, تم ذکر کرو تاکہ اس کی زبان کنٹرول ہو جائے. ایک آدمی کی نگاہ غلط ہے, اس کو کونے میں بٹھائے کہ یہ بد نظر سے جو ہے وہ بچ جائے. عالم یہ کرتا ہے, حسب مخاطب علاج بتلاتا ہے. یہ نہیں کہ ہر ایک کو لوٹا پکڑا. ٹھیک ہے. نہیں ایسا ڈاکٹر کی ایک ہی دوا کان کے لیے بھی ہو, زبان کے لیے بھی ہو, پیٹ کے لیے بھی ہو, وہ نہیں ہوتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حکیم تھے, حکیم مخاطب کے حالات کو دیکھتا ہے اور اس کے مطابق علاج کرتا ہے. تو حضور روحانی حکیم تھے, جس مخاطب میں جو کمی دیکھی فرمایا کہ یہ کمی ایمان کی منافی ہے. ٹھیک ہے. اس وجہ سے اسلام ایک ہے لیکن اس کے متعدد جوابات ہیں بے اعتبار اختلاف حال مخاطبین کے. باب من الایمان. اللہ اکبر.